Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Mektubat isimli eserinden 7. mektubu okuyarak dersimize, sohbetimize devam ediyoruz. 7. mektup: Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz kardeşlerim, bana söylesin diye Şamlı Hafız'a, Hafız Tevfi'ye iki şey demişsiniz. Birincisi, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın Hazreti Zeynep'le evlenmesini eski zaman münafıkları gibi yeni zamanın ehli dalaleti de tenkit ediyorlar. Nefsani, şehvani telakki ediyorlar diyorsunuz. El cevap: yüz bin defa haşa ve kella. Böyle seviyesiz aşağı şüpheler o yüce peygamberin eteğine bile yetişemez. Evet, insanların bedensel olarak en aktif oldukları ve nefsin her yöne aktığı 15 ile 40 yaşları arasında o zat, Hadicetül Kübra radıyallahu anh gibi ihtiyarca bir kadın ile iktifa ve kanaat ederek tam bir iffet ve tertemiz bir ismet sergilemiştir. Böyle bir insanın 40 yaşından sonra, yani duyguların nispeten dengeye ulaştığı bir zamanda birden fazla evlenmesi kesin olarak nefsi değildir. Başka önemli sebeplerin olduğunu zerre kadar insafı olan anlar. O hikmetlerden birisi şudur: peygamberlikle görevlendirilmiş olan o zatın sözleri, fiilleri, her hali ve her tavrı ve her işi dini hükümlerin kaynağıdır ve bizzat dindir. Evet, biz dini onun sözlerinden öğreniyoruz, onun fiillerinden, yaşayışından, hal ve tavrından öğreniyoruz ve onu taklit ederek dinimizi tamam yaşamaya gayret ediyoruz. Efendimizin herkesin arasında yaşadığı bilinen hayatını bütün incelikleriyle sahabeler bize nakletmişler. Ama sahabelere bile kapalı olan özel hayatını, aile hayatını ve oradan doğan dini hükümleri bize nakledenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temiz zevceleridir. Evet, hanımlarıdır. Ve onlar o vazifeyi hakkıyla ifa etmişlerdir. Dini inceliklerin ve hükümlerin hemen yarısı belki onlardan geliyor. Demek ki bu büyük vazifeye fıtratları farklı olan birçok temiz zevce lazımdı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birden fazla evlenmesinin çok önemli bir sebebi bu ihtiyacın, yani dinin ümmete layıkıyla aktarılması, efendim, vazifesinin yapılmasıdır. Gelelim Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Zeynep ile evlenmesine. 25. sözün birinci şulesinin 3. şuağında Estaizu billah: Mâ kâne Muhammedun ebâ ahadim min ricalikum velâkin Rasûlallâhi ve hâtemen nebiyyîn ayeti hakkında şöyle denilmiş. Bir tek ayet, o ayeti okuyan insanların içtimai konumuna ve anlayış durumuna göre çeşitli manalar ifade eder. Bir tabakanın bu ayetten anladığı şudur: Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı veya oğlum dediği Zeyd radıyallahu anh, sahih rivayete göre bizzat kendisi ifade ediyor, itiraf ediyor ki, izzetli zevcesini manen kendine küfür bulmadığı için boşamış. Yani kendi eşi olan Hazreti Zeynep'i manen kendine küfür bulmadığı için boşamış. Yani Hazreti Zeynep başka yüksek bir ahlakta yaratılmış. Onun bir peygambere eş olacak fıtratta olduğunu Zeyd ferasetle hissetmiş ve kendisini ona koca olacak seviyede görmediğinden manevi bir uyumsuzluk neticesinde Hazreti Zeynep'i boşamıştır. Onu daha sonra Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam almış, yani zevvecnâkeha, biz onu sana nikahladık cümleciğinin işaretiyle, o ayetteki cümlenin işaretiyle, o nikah semavi bir akittir. Sıra dışı bir nikahtır. hem bilinen örf ve görünen nikah işleminin de üstünde kaderin bir hükmüdür ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kaderin o hükmüne sadece itaat göstermiştir ve mecbur olmuştur, nefis arzusu ile değildir. Bir kere şunu da ifade etmek lazım. Zeynep validemiz henüz Efendimizle evli değilken, Zeyd'le evlenmeden önce o asil bir insandı. Yüksek tabakadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aile olarak, insan olarak yakın bir insandı. Hür bir insandı. Zeyd ise kölelikten azat edilmiş bir insandı. O zamanlarda köleler ile hürlerin evlenmesi kolay kolay mümkün olmazdı. Ve Efendimiz böyle bir yanlış çarkı kırmış, Hazreti Zeynep'i azatlı köle olan Hazreti Zeyd ile nikahlamıştır. Burada çok önemli bir inkılabın yaşandığını, büyük bir devrimin yaşandığını görüyoruz. Hür bir insan, İslamiyet sebebiyle bir köle azatlısı ile evlenmiştir. Evet, yani köle, hür olarak yüksek bir seviyeye getirilmiştir. Bunun için bu olaya efendim vesile olan Hazreti Zeynep bir fedakarlık yaşamıştır ve her zaman bu minnetle anılacaktır. Daha sonra aralarındaki geçimsizlik sebebiyle Hazreti Zeyd'den ayrılınca da yine ikinci bir inkılaba, ikinci bir devrime yeniden vesile olmuştur. O da şudur. Şimdi Üstad Bediüzzaman onu anlatacak. Şu kader hükmünün de önemli bir hükmü şer'i ve mühim bir hikmeti âmmeyi ve şumullü bir maslahat-ı umumiyeyi tazammun eden لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ حَرَجٌ ف۪ي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ Yani evlatlıkların boşadığı hanımları almak, müminlere haram olmasın diye, ayeti kerimenin işaretiyle, büyüklerin küçüklere oğlum demeleri, zihar meselesi gibi değildir. Evlatlık, yani Hazreti Zeyd radıyallahu anh, Efendimizin evlatlığı konumunda ve onun boşadığı, evlatlığının boşadığı Zeynep radıyallahu anhayı Efendimiz nikahlayınca, çoğu zaman evladım dediği, oğlum dediği Zeyd'in boşadığı bir hanımı almış oluyor. Böyle bir hanım alınabilir mi? Yani evlatlığın boşadığı, evladın, oğlun değil ama ona yakın tasavvur ediliyor. Oğlum dediği bir evlatlığın boşadığı hanım alınabilir mi? İşte inkılap burada yaşanıyor. Büyükler küçüklere oğlum derler ama bu zihar meselesi gibi değildir. Zihar da Arap karısına anam gibisin derse bu sen bana haram ol anlamına gelirdi ve boşanmış olurlardı. Ama kendi oğlu olmayan birine oğlum demekle oğul olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeyd'e yani evlatlığına oğlum demiştir. Ama bu gerçek bir oğul olmasını gerektirmez onun. Kanun karşısında gerçek bir oğlun hükümleri uygulanmaz ona. Ayrıca büyüklerin raiyetlerine ve peygamberlerin ümmetlerine pederane nazar ve hitapları, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bütün ümmetine bir baba şefkatiyle, bir baba nazarıyla bakmış ve onların iyiliğini her zaman öylesine dilemiş bir baba gibi, efendim, onların iyiliğini dilemiş, onların üzerlerinde titremiş, şefkatle titremiş bir insandır. Ama onun o bakışı, vazife-i risalet itibariyledir, onun bir peygamber oluşu itibariyledir. Yoksa bir insan olarak, şahsiyeti insaniye itibariyle değildir ki, onlardan zevce almak uygun düşmesin. Yani elbette kendi ümmetinden birisiyle evlenebilir. Çünkü ümmeti onun gerçek evladı değildir. İkinci bir tabakanın bu ayetten anladığı şudur ki, büyük bir yönetici idaresi altındaki insanlara bir baba şefkatiyle bakar. Eğer o yönetici mesela hem gerçek bir padişah hem de maneviye sahibi bir sultan olsa, halka karşı bir babadan 100 kat daha fazla merhametli olduğundan, halk da onu tabii olarak bir baba gibi görür. Baba nazarı, koca nazarına kolay dönüşmediğinden. Yani padişah kendi halkına kolayca evlendiği birisine koca olarak bakması kolay olmadığından. Ve şimdiki bu misalde de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendi ümmetine bir baba gibi bakarken bir anda onlardan evlendiği birisine koca nazarıyla bakmak kolay değil. Kız nazarı da zevce nazarına kolay değişmediğinden. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir hürmetle, saygıyla bakmış olan bir hanımefendinin de birdenbire Efendimiz'e kocası nazarıyla bakması kolay olmadığından, halkın içinde peygamberin, müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediği için, Kur'an o yanlış anlayışı değiştirmek maksadıyla der: Peygamber Allah'ın rahmetini temsil ederek onun namına size şefkat eder. Sanki babanızmış gibi sizi düşünür ve risalet, peygamberlik namına siz onun evladı gibisiniz. Fakat bir insan olarak o katiyen sizin babanız değildir. Sizden zevce alması, sizden birisiyle evlenip eşi olması ona elbette münasip düşer. Ve sizlere oğlum dese, hukuki olarak siz onun evladı olmazsınız. El-Baki Hüvel-Baki Said Nursi. 7. mektup burada sona erdi değerli kardeşlerim. Biraz 8. mektuptan okuyarak daha sonra dersimize ara vereceğiz. 8. mektupta Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih Er-Rahmanir-Rahim Er-Rahman, Er-Rahim isimlerinin Bismillahirrahmanirrahim mübarek cümlesinin içine girmelerinin ve her iyi işten, her hayırlı işten önce bu isimlerin, Rahman ve Rahim isimlerinin zikredilmesinin çok hikmeti, çok bereketi var. Onları açıklamayı başka zamana bırakarak şimdilik kendime ait bir hissimi söyleyeceğim. Kardeşim, ben Er-Rahman, Er-Rahim isimlerini, Rahman ve Rahim isimlerini, her ruhun bütün ihtiyacını ebedi olarak karşılayan ve insanı bütün düşmanlarından emin eden, bütün kainatı kuşatmış en büyük nur olarak görüyorum. Evet, bu isimlerle ifade edilen, bu isimlerin içinde mündemiş olan ilahi şefkat, insanın bütün ihtiyaçlarını ebediyen karşılar ve insanı bütün düşmanlarından emin eder, muhafaza eder ve bütün kainatı kuşatmıştır o şefkat. Bu iki nur-u azam olan isimlere yetişmek için bulduğum en mühim vesile, fakr ile şükür, aciz ile şefkattir. Yani ubudiyet ve iftikardır. İnsanın Allah'a karşı muhtaç olduğunu, her zaman muhtaç olduğunu, Allah'a karşı hiçbir şeyinin olmadığını, fakrımızı, fakirliğimizi anlamak ve onun lütuflarına karşı da şükür içinde olmak. Ayrıca kendi aczimizi anlamak. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda biz acz ile yoğrulmuş, bebek, aciz bir bebek olarak dünyaya getirilmiş ve fakat şefkatle beslenmiş, büyütülmüş varlıklarız. Biz bunu her zaman anlayacağız, her zaman bileceğiz. Rabbimize karşı ihtiyacımızı düşünüp şükür ile mukabele edecek, aczimize karşılık da ubudiyetle, kullukla mukabele edeceğiz. Şu mesele münasebetiyle hatıra gelen bir konuyu geçmişteki müdakkik araştırmacı alimlere Hatta bir üstadım olan İmam-ı Rabbani'ye muhalif olarak diyorum ki, bu konuda Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı duyduğu güçlü duygu, muhabbet ve aşk değildir. Onlar aşk demişler, muhabbet demişler. Aksine o bir şefkattir. Çünkü şefkat, aşktan ve sevgiden daha keskindir, parlaktır, yüksektir ve nezihtir. Peygamberlik makamına daha layık bir duygudur. Yani peygamberlerin gönüllerinde sevgi ve aşk duygusu elbette olur, olacaktır. Ama şefkat duygusu onlara daha çok yakışıyor. Sevgi ve aşk mesela mecazi sevgililere, dünyevi sevgililere ve mahlukata karşı olsa, kuvvetli bir sevgi şeklinde olsa, o duygu peygamberliğin yüksek makamına uygun düşmüyor. Demek Kur'an-ı Hakîm'in parlak bir icaz ile parlak bir surette gösterdiği ve Hazreti Yakub'u ismi Rahim'e ulaştıran duyguları şefkatin yüksek bir derecesidir. Hazreti Yakup aleyhisselam yüksek bir şefkat duygusuyla kendi oğlu Yusuf aleyhisselamı sevmiş ve şefkatle ona bakmış ve yüksek bir şefkat duygusuyla Hazreti Yakup Rahim ismine ulaşmıştır. İnsanı Vedud ismine ulaştıran aşk duygusu ise Züleyha'nın Yusuf aleyhisselama karşı olan muhabbeti meselesindedir. Demek Kur'an-ı Mucizül Beyan, Hazreti Yakup aleyhisselamın hissiyatını ne derece Züleyha'nın hissiyatından yüksek göstermişse, şefkat de aşktan o derece daha yüksek görünüyor. Üstadım İmam-ı Rabbani, aşk-ı mecaziyi makam-ı nübüvvete pek münasip görmediği için şöyle demiş: Hazreti Yusuf'un güzelliği, uhrevi güzellikler cinsinden olduğundan, onu sevmek de mecazi muhabbetler nev'inden değildir. Değildir ki kusur olsun. Ben de diyorum ki, ey üstad, bu zorlamalı bir yorumdur. Bu işin aslı şöyle olmalı: Hazreti Yakub'un içinde duyduğu duygu, bir sevgi değil, aksine sevgiden 100 defa daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir şefkat mertebesidir. Evet, şefkat her çeşidiyle latif ve nezihtir. Aşk ve muhabbetin ise birçok cinsine tenezzül edilmiyor. Yani aşk ve muhabbet insanın, özellikle de peygamberlerin tenezzül etmeyeceği bazı basit mevzularda, basit konularda cereyan edebiliyor. Ama şefkat yüksektir, nezihtir, temizdir, her zaman latiftir. Hem şefkat duygusu pek geniştir. Bir insan kendi çocuklarına gösterdiği şefkat ile bütün yavrulara, hatta bütün canlılara şefkatle bakar. Ve Rahim isminin bütün mahlukatı kuşatan sonsuz şefkatine insan da katılır. Evet, özellikle yaşlandıkça bu şefkat gelişir ve Cenab-ı Hakk'ın sonsuz şefkatine, Rahim isminin genişliğine bir ayna olur. Halbuki aşkın gözü sadece sevdiği şeyi görür. Her şeyi sevdiği şeye feda eder. Sevgilisine feda eder. Yahut sevdiği kimseyi övmek, yüceltmek için başkalarını gayet aşağı gösterir ve manen zemmeder ve onların hürmetlerini kırar. Mesela biri demiş: güneş sevgilimin güzelliğini görünce utanıyor. Görmemek için bulut perdesine sarınıyor, bulut perdesini başına çekiyor. Üstad da ona karşı diyor ki: hey aşık efendi, ne hakkın var 8 ismi azamın bir nurlu sayfası olan güneşi böyle utandırıyorsun? Esma-i ilahiyeden 8 ismi azamı kendinde gösteren, parıl parıl gösteren bir güneşi utandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Hem şefkat halistir, karşılık beklemiyor. Safi ve ivazsızdır. hatta en adi mertebede olan hayvanların bile yavrularına karşı fedakarane, karşılıksız şefkat göstermeleri bunun delilidir. Şefkat karşılık beklemez. Halistir. Halbuki aşk ücret ister ve karşılık bekler. Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir, bir nevi ücret istemektir, karşılık istemektir. Demek Kur'an'ın Yusuf suresinde kendisini gösteren Hazreti Yakup aleyhisselamın şefkati, ismi Rahman ve Rahim'i gösterir ve şefkat yolu rahmet yolu olduğunu bildirir. Peygamberliğin şefkat yolu rahmet yolu olduğunu bildirir ve eğer şefkat sebebiyle bir acı çekilirse, o şefkat acısına deva olarak da فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِزًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ Şefkatlilerin şefkatlisi, merhametlilerin merhametlisi Allah, o en hayırlı hafızdır. O yeter. El-Bâkî hüvel-Bâkî Said Nursi. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam ediyoruz. 159. mektup, Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Aziz kardeşlerim, çok selam. Birdenbire kalbe gelen bir nükte-i icaziyeyi, yani Kur'an'ın mucize oluşunun bir nüktesini, bir inceliğini gösteren bir konuyu size gönderiyorum. Münasip görürseniz lahikaya geçsin. Kur'an'a ait en cüz'i, en küçük bir nüktenin bile kıymeti büyük olduğundan, bazı ayetlerin zamanımıza işaret eden ince manalarını zaman zaman size yazıyorum. Şimdi burada Fil suresinin bir işari manasına temas edeceğim. Fil suresi, Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Bu ayetin, bu surenin meşhur ve tarihi ve cüz'i bir hadiseyi anlatarak, külli ve her asırda benzerleri bulunan, o gibi ve ona benzeyen olayları hatırlatarak, İşari tabakalardan her tabakaya göre bir manayı ifade etmek, her çağın insanı ile konuşan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın belâvetine çok yakıştığı için bu kutsi sure bu zamanımıza da bakıyor, ders veriyor, aynı zamanda kötü adamları tokatlıyor. Evet, Kur'an-ı Kerim her çağa bakar, her çağa en azından işari bir efendim mana ile nazar eder. Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış olan, gayet kısa anlatılan, yani 4-5 ayetle anlatılan bu fil kıssası da elbette hem asr-ı saadetteki insanlara bir şey ifade ediyor, hem Efendimiz'e bir mana ifade ediyor, hem yüzyıllar, gelecek yüzyıllar boyunca bütün müminlerin yaşayacakları bazı sıkıntılara ve ilahi inayetlere işaret ediyor. Manayı işari tabakasında bu asrın en büyük hadisesini haber veriyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı. 1940'larda yazıldığına göre bu mektuplar, Üstadımız Üstad Bediüzzaman bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki olaylara bu surenin, Fil suresinin işari manasını efendim söylüyor. Her yönden dünyayı dine tercih edenleri ve dalalette gidenleri Cenab-ı Hak cezalandırıyor ve bu sure ile de ayrıca o cezayı haber veriyor, bildiriyor. Her yönden dünyayı dine tercih edenler. İkinci Dünya Savaşı'nda dünyayı bütünüyle kucaklamaya çalışan ve dini daima ikinci dereceye, üçüncü derecelere atmış olan Batı toplumları, kendi elleriyle yarattıkları medeniyeti kendi başlarına bela ederek büyük ıstıraplar çektiler, büyük acılar yaşadılar. Birinci cümlede şu manayı ifade ediyor Üstad. Kâbe-i Muazzama'ya asr-ı saadetten önce Ebrehe ordusunun üzerine savaş uçakları gibi hücum eden, Kâbe-i Muazzama'ya hücum eden Ebrehe ordusu vardı. Kâbe'yi yıkmaya gelmişti. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği veya gelmesinin yaklaştığı yıllarda. Evet, ta Yemen'den yola çıktı bir ordu ve Mekke'deki Kâbe'yi, Allah'ın evi denilen mabedi yıkmaya gelmişti. Ama fillerle gelen o ordunun üzerine Cenab-ı Hak savaş uçakları gibi hücum eden evabil kuşlarını göndererek ve başlarına semavi bombalar yağdırmayı bu surede anlatıyor. Termihim bi hicaratin min siccil. Bu cümle bu çağda dünyayı dine tercih eden ve insanları yoldan çıkaran sözde medeniyetçilerin başlarına semavi bombaları ve taşları yağdırıyor. Evet, ey dünyayı tercih edenler, bütün gücünüzle bütün dünyayı kendinize hizmet ettirmek için uğraştınız, ebedi dünyada kalacak gibi dünyayı kucaklamaya, dünyaya sahip olmaya çalıştınız. Ama ne oldunuz bakın, işte hepiniz o kendi elinizle yarattığınız, ortaya koyduğunuz medeniyetin bombalarının altında ölüyorsunuz. İkinci cümle, elem yec'al keydehum fî tadlîl. Bu kutsi cümle, 1500 sene önce ta Yemen'den gelip Kâbe'nin nurunu söndürmek için hilelerle hücum edenlerin, kendileri yok olup gittikleri ve maksatlarının aksiyle tokat yedikleri gibi, bu asrın aynen hilelerle, desiselerle, zulümlerle, semavi dinlerin Kâbesini, kıblegahını, sadece İslamiyet'in değil, Hristiyanlığı da, Yahudiliği de, yani semavi dinleri yeryüzünden kaldırmaya çalışan ve artık kendisine maddecilik gibi yeni bir din edinen insanlığın dalalet hesabına tahribe çalışan cebbar, mağrur ehli dalaletin tadlil ve idlallerine karşı Allah da Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği semavi bombaları yağdırıyor, o insanları tokatlıyor, cezalandırıyor. İkinci Dünya Savaşı da böyle bir cezalandırmanın ifadesidir. Üçüncüsü, elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fiil. Cümleyi kutsiyesi, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a hitaben, Allah'ın senin mübarek vatanın ve kıblegahın olan Mekke-i Mükerreme'yi ve Kâbe-i Muazzama'yı harikulade bir surette düşmanlarından kurtardığını ve düşmanların nasıl bir tokat yediklerini görmüyor musun diye apacık ifade ettiği gibi, bu asra dahi hitap eden o cümleyi kutsiye işari mana ile der ki, senin dinin ve İslamiyetin ve Kur'an'ın ve ehli hak ve hakikatin cebbar düşmanları olan dünyaperest ve dünyanın menfaati için mukaddesatı çiğneyen ashab-ı dünyaya, ashab-ı fiile karşılık ashab-ı dünyaya, senin Rabbin nasıl tokatlarla cezalarını verdiğini görmüyor musun? Diyor, gör, bak diyor. Evet. Eski zamanda Kâbe'ye hücum edenler, dehşetli büyüklükteki Mahmud filinin azametine, heybetine güvenerek hücum etmişler. Şimdi ise dünya servetine ve malına ve o servetlerle filolar teşkil edip, hatta 40 milyonluk İngiliz milleti o fil gibi filolarla 400 milyonluk İslam toplumunu esaret altına almış ve Avrupa medeniyetçileri medeniyetin güzellik, iyilik ve faydalarıyla değil, aksine medeniyetin kötülükleriyle ve sefahetiyle ve dinsizlikleriyle 350 milyon Müslümanın her taraftaki hakimiyetini imha edip istibdadına baş eğdirmiş ve bu semavi musibete, yani İkinci Dünya Savaşı'na sebebiyet vermiş. Yani Batılılar Birinci Dünya Savaşı'nı çıkararak Müslümanların üzerine geldikleri ve semavi dinlere zarar verdikleri ve 350 milyon Müslümanı zor durumda bıraktıkları sebebiyle Cenab-ı Hak da İkinci Dünya Savaşı ile onları tokatlıyor, o zalimleri tokatlıyor. O zulümlerine bir ceza veriyor. Fakir ve masumlar ve mazlumlara fani mallarını ve hayatlarını ahirete çevirmek ve kıymetdar eylemek ve dünyadaki günahlarına kefareti zünub etmeye kader-i ilahiye fetva verdiler. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda da olsa, Hristiyan Hristiyan'la da savaşsa, o savaşlarda pek çok masum insan, mazlum insan zarar gördü. Malları da ellerinden gitti, pek çoğunun canı da gitti. Bu durumda olanların dünyadaki günahlarına Cenab-ı Hak kefaret-i zünub olarak bu çektikleri sıkıntıları kabul eder ve onları elbette mükafatsız bırakmaz. Ben 1,5 senedir dünya perestlerin bu musibette vaziyetlerini ve safalarını ve ikinci harbi umumi sayfalarını katiyen bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Fakat 2 sene evvelki vaziyetleri bu kutsi surenin işari mana tabakasından gelen tokatlar tam tamına onların başlarına iniyorlar ve surenin bir manayı işarisini tam tefsir ediyor. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dualar ederim. Kardeşiniz Said Nursi. 160. mektubu okuyorum. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim. Evet, bu İkinci Dünya Savaşı ile yediği tokattan sonra beşer, insanlık, şirki bırakıp şükre girmezse ve Kur'an'ı razı edecek bazı işler yapmazsa, meleklerin elleriyle de semavi taşların başlarına yağacağını bu sure bir manayı işari ile tehdit olarak ifade ediyor. Hizb-i Nuriye isimli bir dua mecmuası yazılmış. Bu Hizb-i Nuriye benim şahsıma ait pek büyük bir kerameti maneviyesi var. Şimdi beyan etme zamanı geldi. 23 sene evvel eski Said yeni Said'e inkılap ettiği zaman tefekkür mesleğinde gittiği için tefekkürü saatin hayrun bin ibadeti senetin sırrını aradım. Yani üstad tefekkür yoluyla birçok ayetin manasını tefekkür yoluyla anlamaya, çözmeye çalışıyor. Ve kainattaki tecellilerini, hadisattaki tecellilerini arıyor. Her 2 senede o sır ya Arabi ya Türkçe bir risaleyi netice verip suret değiştiriyordu. Arabi Katre Risalesinden ta Ayetül Kübra Risalesine kadar o hakikat devam edip suretler değiştirerek ta Hizb-i Ekber-i Nuriye suretinde sureti daimesine girdi. 23 seneden beridir ki ne vakit sıkılsam ve fikir ve kalbe yorgunluk ve usanç gelse, bu hizbin bir kısmını mütefekkirane okumuşsam, o sıkıntıyı ve usanç ve yorgunluğu izale ediyordu. Hatta bila istisna her gece sabaha yakın 4-5 saat meşguliyetten gelen usanç ve yorgunluk, o hizbin, o duanın 1/6'sını okumakla o yorgunluk gidiyordu. Bunu ben 1000 defa tecrübe etmişimdir, diyor üstadımız. Demek her gece sabaha yakın 4-5 saat meşguliyetten doğan, ibadetle meşguliyetten, dualar ile meşguliyetten doğan yorgunluğu yine bir başka dua ile izale ediyor. Mühim bir hakikati bu hakikat münasebetiyle bu zamanda ehli medreseye ve hocalara taalluk eden bir meseleyi beyan ediyorum. Şöyle ki, eski zamandan beri ekser yerlerde medrese taifesi, yani medreseye mensup alimler, tekkeler taifesine, yani tekkeye mensup olan şeyhlere, maneviyat erbabına serfuru etmiş, yani inkiyat gösterip boyun eğmişler. Onlara velayet semereleri için müracaat etmişler. Onların dükkanlarında imani zevkler aramışlar, hakikat nurlarını aramışlar. Hatta medresenin büyük bir alimi, tekkenin küçük bir veli şeyhinin elini öper, tabi olurdu. O âb-ı hayat çeşmesini tekkede aramışlar. Halbuki medresede hakikat nurlarına giden daha kısa bir yolun var olduğunu ve imani ilimlerde daha safi ve daha halis bir âb-ı hayat çeşmesi bulunduğunu ve amel ve ubudiyet ve tarikatten daha yüksek ve daha tatlı ve daha kuvvetli bir velayet yolunun ilimde, hakaik-i imaniyede ve ehl-i sünnetin ilmi kelamında bulunduğunu, Risale-i Nur Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mucize-i maneviyesiyle açmış, göstermiş, meydandadır. İşte Risale-i Nur'a herkesten ziyade kemal-i şevk ile taraftarane ve müftehirane övünerek medrese taifesinden olan ulemaların koşmaları lazım ve elzem iken, maalesef daha medrese ehlinin çoğu kendi medresesinden çıkan bu âb-ı hayat çeşmesini ve bu kıymetli bâkî hazinesini tanımıyor, aramıyor, muhafaza edemiyor. Her neyse, lillahilhamd, şimdi tam sahip çıkmaya başladılar. Sözler mecmuası hem hocaları hem muallimleri nurlara çekti, diyor üstadımız. Şimdi 161. mektup. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bi adedi hurufatir rasaili elleti ersaltumuhu lena. Aziz Sıddık kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, Isparta vilayetini eskiden beri bir hayalim olan bir medresetü zehra, bir camiul ezher yapmış. Yani bir İslam üniversitesi haline getirmiş ki bir İslam üniversitesi kurmak üstadın büyük hayaliydi. Sizin kalemleriniz Isparta'da Risale-i Nur'u matbaaya muhtaç etmiyor. Bu kadar kısa bir zamanda bu kadar mükemmel ve tevafuklu kitapları yazdınız. Bu sabah söylediğim bu söz üzerine öğlene yakın sizin bu cennet bahçelerinin meyveleri gibi tatlı ve güzel hediyenizi emin getirdi. Yani yazılmış risaleleri, güzel renkli mürekkeplerle yazılmış güzel risaleleri emin yanıma getirdi. Sabah söylediğim sözü tam ispat etti. Yani Isparta'nın kahramanları Risale-i Nur'ları öyle güzel ve öyle hızlı bir şekilde yazıyorlar ki matbaaya bile ihtiyaç bırakmıyorlar. Risale-i Nur'un hizmet ettiği iman hakikatleri, Kur'an hakikatleri her şeyin üstünde olduğu gibi bu zamanda her şeyden çok daha onlara ihtiyaç var. Fakat kalbini öldürmüş, nefsini heveslerle şımartmış dinsizler, İmana olan derin ihtiyacı inkar ettiklerinden, din hocaları ve din alimleri dünyevi ihtiyaçlarını karşılamak için dindarlık yapıyorlar diye onları suçluyorlar. Eskiden pek çok alime devlet maaş vermeyip, onların maişetini, geçimini halk sağladığı için, dinsiz adamlar bu olayı tersine çevirip, hocalar geçimlerini sağlamak için dindarlık yapıyorlar, vaaz ediyorlar, nasihat ediyorlar şekline çevirmiş. Böylece hem alimlere hem İslamiyete zarar, insafsızca zarar veriyorlar. Bu bahtsız dinsizleri kesin olarak susturmak için bilfiil maddeten fedakarca yaşayan alimler lazım, hocalar lazım. Yani yaptığı hizmete karşılık dünyevi bir menfaat beklemeyen, para almayan, efendim yiyecek istemeyen alimler lazım. Dünyanın en mühim meşgaleleri, hatta büyük zararları bile onları iman hakikatlerine sahip çıkmaktan engellememeli. Değil bir menfaat sağlamak, aksine büyük zararları bile göğüsleyerek imana, dine hizmet etmeli alimler. Onları bu hizmetten hiçbir şey alıkoyup susturmamalı ve susturamaz. Acaba böyleleri var mı diye hatırıma geldi. Evet, vardır. Isparta vilayeti ve havalisi. İşte Sandıklı tarafından 3-4 ay zarfında Risale-i Nur'u her şeye tercih eden, Risale-i Nur ile Kur'an'a hizmet etmeyi her şeye tercih eden efeleri ve mücahitleri işte ortada diye dava etmiştim. Onları delil göstermiştim. 2 saat sonra hiç meşgul, hiç ummadığımız bir tarzda rahmetullah namını alan Emin, 2 sandıkla o davaya 2 hüccet gösterdi. Kardeşimiz Katip Osman'ın mektubu ayrı ayrı birçok merakıma merhem oldu. Cenab-ı Hak Risale-i Nur'a onun gibi binler şakirtleri o medrese-i Nuriye'de Isparta'da yetiştirsin. Amin. Atıf'ın da Sandıklı tarafına gitmesi, muvaffakiyet kazanması, güzel hizmetleri değil bizleri melekleri de sevindirdi. İrfan Karyesi, İrfan Köyü adı inşallah bir medrese-i Nuriye olur. Zaten atıftaki ihlas öyle netice vereceğini hissediyorum. Gül, nur, mübarek, medrese-i Nuriye, masum, ihtiyarlar heyeti, bütün bunlara ayrı ayrı selam ve selametlerine dua ediyoruz. 162. mektup, aziz kardeşim Hüsrev. Cenab-ı Hak merhumeyi, merhume valideni mağfiret eylesin. Ve sana ve onun evlatlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Ben de mateminize cidden hissedarım. Senin ağlamana ve ağlayan mektubuna iştirak ettim. Evet, sen de benim gibi dünya ile alakan 2 yönden kesiliyor. Evet, Hüsrev Efendi'nin onu dünyaya bağlayacak belki sadece bir annesi vardı düşünmesi gereken, o da vefat etmiş. Evet diyor, dünya ile alakan kesiliyor, hem de öyle olması lazım. Senin gibi kendini hizmete adamış bir talebenin dünya ile bir bağı, bir alakası olmamalı ve alaka bağ kurmamalı. Alakalı olsa, ilgisi olsa fevkalade bir sebat, bir ihlasın lüzumu ile beraber bazı arızalar içinde sarsılır. Tam fedakarlık edemez herkes. O havalinin kahramanları elhak müstesnadırlar. Çocuklarının olması, evli olmaları, akrabalarının, anne babalarının olması onları hizmetten alıkoymuyor, onları sarsmıyor. Fakat bazıları Hüsrev gibi, Said gibi, Atıf ve emsali gibi bütün alakasız olmalı. O merhumeye şimdiye kadar Risale-i Nur'un has talebeleri içinde daima her gün 100 defaya yakın ve özel ismiyle de bir defa fecirde manevi kazançlarımıza 10 senedir hissedardır. Şimdi vefatından sonra ismiyle her gün çok defa özel olarak dualarda hissedar olduğu gibi yine 100 defa hisse alıyor. Aziz kardeşim Hüsrev, seninle çok konuşmak istiyorum. Fakat bu dakikada şu anda o kadar vaktim dardır ki ziyarete gelen 4-5 adama karşı beni meşgul etmeyiniz diye lüzumsuz hiddet ettim. Her neyse, oradaki kardeşlerimize hasret ve iştiyakla pek çok selam ve selametlerine dua ediyorum. Buradaki kardeşleriniz de sizi taziye ve oradaki kardeşlerine arz-ı hürmetle selam ediyorlar. Değerli kardeşlerim, biz de sohbetimize, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta yine salı günü bir başka Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Ayrıca hafta içi her gün saat 3'te Risale-i Nur derslerinin tekrarını radyonuz Burç FM'den dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.